kau coba segala daya untuk mewujudkan keinginanmu, tapi terjegal banyak rintangan dan pilihan sulit untuk menang. Menunggu tak akan I got